أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. صدق الله العظيم. سورة النحل سورة لسم ستارا دوشتم آيات. مخ کے آیاتوں کی دلائل واضح واضح بیان تھی، جدا سے لگوں نے بندہ سوچ اور فکر کی غور کی تو انسان پر توحید باندھ یقین قبولی تھی، خو سوچ و فکر او غور خو اغا کس کئی چه اغا سر دخپل انجام فکر وی، دخپل اخرت فکر وی، او سوک که پس دا مرگ جن نمانی یقین نکئی، دخپل انجام فکر نکئی، اغا دے دلائل و تشرت اغوان ایک دی دا ایمان او دا کفر، دا نیک او دا بد انجام طرف تا کلا توجہ کی. پگڑ کے دا توحید اقرار، دا پیغمبران و مخ کے داغی دا حکم منل دا پار گردن نہاد کے دل دا اخل کو دے خبر و تخیال نشتا، دے خلق کے غرور و تکبر دے دا متکبرین دا اللہ نے بھی خواہ اللہ بھی تا ہدایت نہیں. الہکم الہ واحد، معبود تاسو یو معبود دے. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بس اغا خلق کی ایمان نہ روڑی بالآخرت فآخرت بانے، قلوبهم منکرت دا اغوی ذرن منکر دی، قلوبهم ذرن دا دغی خلقو دا دی بیمان خلقو ذرن منکرت انکار کون کی دی دا ایمان روڑونا، وهم مستکبرون او دی تکبر او غرور کون کی دی. لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، لا جرم خامخا ان الله بشك الله پاک يعلم خبردار دي ما يسرون فاغس مالك بيه پتئ وما يعلنون اغس بيه اختاركي، انه لا يحب المستكبرين بے شک اللہ نخوخی، انہو لا یحبو بے شک اللہ نخوخی المستکبرین غرور و تکبر والا. غرور و تکبر نا پسندید آرے نا اللہ پنیز بالے، پچھے دی غرور و تکبر کئی نا دی اگر خراب انجام بدیتا و رسیل. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ هَرْ كَلَتِ دَيْ كَافِرُ تَهُوِي لِشِي مَذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ ستا تاسو رب سنازل کړی دی. قالو اساطیر الاولین ندوی پخوانے قصیری زرے قصیری ما واقف کفان دا تحقیق دا پارا یا واقف خلق دا امتحان دا پارا دے مکذبینونا تپوسو کی دے کافرونا تپوسو کی سوکو نا واقف خلق تے تپوسو کی تحقیق دا پارا یا واقف خلق تے بطور امتحان تپوسو کی کہ اللہ سے نازل کریں ماذا انزل ربکم ساسو رب سے نازل کریں یا دا مکذبین دا کافر و دروغ جن خپل من کی یو بل سرا دا توق و مذکرو دا پارا تپوس کی ماذا انزل ربکم ساسو رب سے نازل کریں ندوی وی وی اخیر دے قرآن کی دیسو پیغمبر وی دا قرآن اللہ نازل کرے دے اخیر دی کی دیسو تولے دروغ خبری دی تا پخوانو خلقو کسی دی پسی وی قرآن دا قصو کتاب دے بس کتی شروع کری نوری سن نشترے دا مسخرے کری تو قرآن کی قصے اشتا واقعی قصے پچی دی خوٹو لگا عبرت تھی پا قرآن کی قصے اشتا کوٹولو کے عبرت تھی نصیحت تھی دا پکوانو قومون حالات پچی دی عبرت تھی والا نصیحت تھی والا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَرْكَلَ چِدَي كَافِرُ تَوْوِلِشِ یا دوی اقبل منز کی ہوئی ماذا انزل ربكم ساسو رب سنازل کرلی قالوا ندا کافران وی اساطیر الاولین پخوانے قصیدی پکی و پخوانو خلقو قصیدی دا صدف دار اللہ خبری کی لیحملو اوزعرهم کاملتا یوم القیامہ کدوی بار کی پزان بانے لیحملو کدوی پزان بانے بار کی اوزارہم خبر بوجنا کاملتا پورا یوم القیامت دا قیامت طرد تلقو بوجنا ومن اوزار الذین یضلونہم او دا بوجنا دا اغی خلقنا کدوی گمراہ کرنی بغیر علم بغیر دا علم بلا تحقیق کہ دا قرآن تو زڑے قصے وی دا دے غرض دارے کہ دوی قرآن بے قدر گنی زانم گمراہ کئی نورم گمراہ کئی دا خپل کفر و ضلالت بوج با پدی باندی وی اور دی نور خلق گمراہ کئی دا غی بوج با پدی وی حدیث مبارک کی دی ومن دعا الى ضلالت چاچی او گمراہی تسوکرا اوبلل کان علیہ من الاسم و پدبان بوی دا گنانا مثل آثام من اتبعه فمثل دا گناہون دا اغشا چی درہ بلیلی دی گنانا فرس کئی وصرے پخپلا دا گناہ کار کئی وداری گناہ فرس کے یو من پیتے پا دپروت تے ودلنسو کسانتو وی چتا سندہ سے دے گناہ کارو کے اگوی پا جہالت دے خبر امن اللہ فہر یو سلیبان زان لے یو یو من پیتے پا سر رے چلنس دے گناہ گار کے زان سر رے یو من دے دختل لسمن اللہ غفر رہی فدبا یو لسمن پیتی وی نتان علیہ من الاسم وی با پدے بانے پدے رابلن کی دا گناہ بانے بوی گناہ مثل آساب من ومثل دا گناہ من اغشا اتبعہو سے دا تابداری کرلا لا ينقص ذالک من آسابہم شیئا دا غی خلق پا گناہ من کے پدے بانے بکنے نرازی نزوی چی خلق گمراه کری ری نقفلم سے پیسے پروتے او داغ پردو خلق و پیتی با ام خدمان لیوی لیحملو اوزعارهم چی دی بار کی پزان بانے بوجو نقفل دا گناہونو کاملتن پورا یوم القیامت دا قیامت فرس و من اوزعار اللذین او دا بوجو دا اغی خلقنم پزان بار کی یضلونهم چی دی گمراہ کلیری بغیر علم بغیر دا علمنا علا سا اما یزرون علا خبردار سا آدیر ناکار دے ما اغسو یزیرون چی بھی پزان بانے بار کئی قد مکر اللذین من قبلہم پتا خیخ سر مکرو فریب کرے دے اگ خلقو من قبلہم چی بھی نمخ کی تین شویری فأت اللہ بنیانہم بس اللہ را تک کر دے دبی عمارتا من القواعد دا بنیادنونا فخر علیہم السقف بس را پریوت پا دیبا نکت من فوقہم دا پاس دبی و اتاہم العذاب او راغی دیتا عذاب من حیث لا یشعرون نداف طرف لا یشعرون کی دیتا پتن لگینا دے خلقو دے کافرو دا نور خلقو دے گمراہ کولو او دا حق دا پیغام دا دباو ولو نفارا مختلف طریقو سرا منصوبے جوڑی کری دی فتق شانت پخوانو قومنو و ام منصوبے جوڑو لی دا مسلمانانو دا گمراہ کولو نفارا دا حق دا دباو ولو نفارا ندید اخفل مطر و فریب اچت اچت محلات جوڑ کر وچہ دا اللہ حکم راغے نو دا دی دا مکر و فریب اگا محلات دا بنیاد اخوزون او دا منصوبو والا محل راپری وطو چاچے جوڑ کر اگا پاکے پخپلا دیر کو چتو نا راپری وطو لو دی پاکے لان دیگی شو بیچ ران لرفا نخپل حفاظت او غلبے لپارا کم اسباب تیار کرو اگر نبی دا پناہ سبب گزر گئے نبی دا ہلاکت سبب گزر گئے وقد مکر الذین من قبلہم فتحقیق سر مکر و فریب کرو الذین اگر خلق من قبلہم کی دین مخی تیر شویری فأتاہ اللہ فأت اللہ فس اللہ را تگوکر بنیانہم دبی عمارت تا دبی چکم فرضی منصوبہ وا یو عظیم بلڈنگ پخپل ذہن کے تیار کرے دے پخپل پہ بچاوے کو دبی پہ نقصان کو اگا بلڈنگ پبی را پہ وقت فأت اللہ فس را تگوکر اللہ دحقلے حکم روا چیدے بنیانہم دبی عمارت تا من القواعد دبنیا دنونا نبی منصوبے نجر لے اللہ را اخلاص کرے فخر علیہم السقف پس را پری وقت قدیبا نچت نبی دا مکر و پریب دا غی بلدنگ شک قدی را پری وقت من فوقہم نبی دا پاسا و اتاہم العذاب راغ دیتا عذاب من حیث لا یشعرون دا سے طرف نتی دیتا شعور امنو خبر امنو ثم يوم القيامة يخزيهم بعد قيامة ترى أن بدير صواتي ويقول أين شركائي الذين أن بفرماي كم ذاك نستاس أغشركان الذين كنتم تشاقون فيهم أغشركان كتاس فضب يداغي فحقه فشركان لمعبودان باطلو حمایت کے پیغمبران سر ہم جگہ لے کولے اس ہم اگر معبودان باطل کم لے جنے والے تا سر ہم مدد ولی نہیں کولے حل ینصرونکم او ینتصرون تا سر انداد کولیشی بدلاغ اسنیشی فما لہو من قوت ولا ناصر نیسا قوت شتا و نیسا مددگار شتا ویقولو اللہ و تفرمائی این شرکائی الذین کم دیکنی زماغ شرکان کنتم تشاقون فیهم کتا سبا فزد و داغی حق کی قال الذين اوتوا العلم فذا كافران جواب بشكولي البته پیغمبران بلا قیامت طرف جواب کی فرشتے با جواب کی کہ چاہتا علم ورکنے شویرے قال الذين اوتوا العلم وإذا أخذت علم وتورکنے شویرے مثال فطور پیغمبران ان الخزي الذي ان الخزي اليوم بشكر سعيدا الذي والسوء او بدي على الكافرين فكافران باندا رسوائي او بدي فكافران باندا في غمران دوتي من دفنوي في زمن تابدار شو الشيطان ممن تاصل الشيطان منن وصول رسوائي وبدي ومستاس فخر قال الذين أوتوا العلم وبوي أغخلك علم وتورك لي شويري إن الخزي اليوم بشك رسوائي ذنب ردي والسوء أو بدي على الكافرين فكافرنا الذين تتوفاهم الملائكة أغكافران کہ وفات کی اغیل را فرشتے روح قبض کی داغوی نا فرشتے ظالمی انخوشہم سے پخپل زانن امان ظلم کون کیلی میں شرک او دا کفر اختیار اول فوجبان لے فزان ظلم کرے نا فرشتے کی روح اخلی فالقو السلام نبی بروان نے کہی صلح و سلامتیا دا اللہ تابداری اللہ من تابدار ما کننا نعمل من سو من خبر عمل نکو اغتول بدماشی او طاقت اغ ختم شو شرارت اکو بغاوت اکو ناغتول نب انکار کی او فدغر اللہ تا تابداری بخیار کی خدای من بد ندی کری شرک و کفرم ندی کری واللہ ربنا ما کننا مشرکین وی زمان دے پا اللہ قسمی چی زمان رب دے من گا دو شرک کرن ندر سورة المجادلہ کی اللہ فرمائی یوم یبعثهم اللہ جمیعا پا کمرت کہ اللہ بدا سول خلق را پورتا کی قبرون مدرا پاسی فيحلفون له نداخلت لا كافران ما قسمون قري الله تا كما يحلفون لكم لك سنك الدنيا كتاسو تقسمون قري قيامت با الله تقسم سي ويحسبون أنهم على شيء ذي بجمان كي من جس قسم لاريو نخلاص لاربوشي ألا إنهم هم الكاذبون خبر داس في دروغ جلي فألقوا السلام ديب الله تتعطى بداري وانكي ما كنا نعمل من سوء من خوهس بد عمل لنكري بلا ولنا هم كلي شيخ وكفر هم سم كلي ظلم تستر كلي سيمن ولم لكري إن الله عليم بما كنتم تعملون بے شک اللہ خبردار ہے بما فاغسو کنتم تعملون چتا سکم عمل کاؤ فدخلو ابواب جہنم خالدین فیہا اللہ بحکم کی داخل شہر جہنم دروازے پر فدخلو داخل شہر ابواب جہنم دا جہنم دروازو تا خالدین فیہا ہمیشہ با پدے دوزخنو کے فلبئس مثوى المتکبرین فزدیر ناکارت کانا دا تکبر والا وقیل للذین اتقو او بویلش اغی خلکتا سی تقوائے کرینا ماذا انزل ربکم سشي نازل كرده رستاسو فمتكبرين فمقابلك ده متقيان وفرزقاران حال الله بيالي كلا ده متقيان طويل شي لقران باركي ستاسو رب سنازل كرده ودير عقيدة من ده سرا فدير عدف سروي الله بالكل دير خير والا ده بركت خبر نازل كرده ودا سے خلق دا پارا دنیا کے خیر کے گڑا اور آخرت کے ہم خیر کے گڑا ردے خلق نیتی بزائے کی گڑا وقیل للذین اتقو شکل اویلی شی اگر خلق تا چھ تقوائے کرے گا متقیان تویلی شی ماذا انزل ربکم ساس رب سنازل کرے گی قالو خیرا ندا متقیان وی اللہ بالکل دا خیر خبر نازل کرے گی للذین احسنو دا پارا دا آغی خلقو کی نیکی ہے کلیرا فی ہا دے ہی دنیا پا دے دنیا کی حسنہ دا ہوئی دا پارا دا خیر بدلی لی وَلَدْعَرُ الْآخِرَةِ خَيْرِ خَامَخَا فُور دا آخِرَةِ جَنَتْ خَيْرٌ بِحْتَرَنِ وَلَنِعْمَ دَعَرُ الْمُتَّقِينَ اور دیر خدے کور دا متقیانو دا متقیانو دا نعمتنو ستبوز بسیع داس نعمتنا لی لا عین رأت سترگو لدل نری سترگو لدل نری چکم نعمتنا لی او غوگونو او ریدل نری ولا اوزن سمعت غوگونو او ریدل نری ولا خطر على قلب بشر او دا انسان پدیلک تیر شیم ملی چکم نعمتنا او پدیلک تیر داس اخکل اخکل نعمتنا لی اللہ نے زمان دو اصلاف نشید کی سورة زخرف سے اللہ فرمائی وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُس فَدِي جَنَتْ كِبَ حَرَقَ شِيْوِ تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ كِذَا جَنَتْيَانُ وَتَجْرُكِي گِ وَتَلَذُّ الْأَعْيَنُ وَاسْتَرْكِتْ لِلِزَّتْ حَاسِلَي وَأَنْتُمْ فِيهَا قَالِدُونَ وَتَعْصُبَهَ مِشَفَ جَنَتْ كِيهِ فهو يوم مرغي ألي جي لجنسي طلق رالة دانك والذي رسولنا بخواة لتخلية سويدي للي وطغلك تير في دان مرغي مقواللي فورا بدا مقتل وحاضر وي وش پا كم كيفيت كده دا طغلك رالة كده دا سرکلي وي فسرکلي وطلق كما تفرط وي اندامونا جدا جدا جدا كوية روغة لفرطي روغة غرواتا كسو غوالي نغوالي ارسل لك غوالي فورا مقتل وطيارة فرطي یا پا ہوا الوتو یا سا مخی پا پلیت کی پراتا ہے جسن یا غوار کو را سبحان اللہ امی چی داری سبحان اللہ کم شید لکی را گیا کم ایتک مخی تا پراتی چی مور شو چی دا لوکی رانا لرکا مدیر پارا بیا چی تا دنے چی دا لوکی من الحمدللہ فورا ارسیز بنا مخی نا اقواشی صفائی وراشی جنات عدنن جنت دا ہمیشہ اسے دو دا جنت باغو نری عدل دا ہمیشہ اسے دو یدخلونہا دا جنتیان بورت داخلے گی تجری من تحت حل انہارو جاری بیلان داغین نہرنا لہم فیہا ما یشاؤن جنتیان دا پارا پا جنت کی بوی ما یشاؤن چس دیغواری کذالک یجز اللہ المتقین ہم داریں گے بدلے ورکی اللہ متقیانوں پر ازگار ہوتا الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةَ اگر متقیان تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ کہ فرشتے تے روح قبض کی طیبین صفا ستر بوی نہ روح سے قبض کی گی نو دا شرک و دا کفر دا وجه دا مشرکان و روحون نجس او دا مومنان و دا وقاکی زوی مومن روح قبض که دو پا وقتی دا رحمت پرشتی راشی دا جنب خشبو کفن و تا مخی کی او کل کل القاب او آداب ورطوی اے روح مطمئنا اے پاکیز روح راوزا دا روح راوزی دیر پا خوشالے باندے او دا جنت پا خوشبوئے کفنون کی اون غلطی شی او فرشتے یو یو لورکی بلے بل لورکی دا اسمان دروازو تورشی کی دروازی و تکلوشی دا اسمان نبرا فرشتی کی لگا و مرحبا مرحبا قول اور بیا دا سی وم اسمان پور بیا صدرت المنتحا پور اورشی علیین مقام تورشی نبیا دا شنو مرغو پا ججرو کی کینو لیجی او پا جنت کی چکری ویو بیاخ پل زیت رازیو آرام کی نو دا دنیا دا سریوالینا لاول دا مشو قلار شو ویروح دا مومن تل دا علیین پا منارو لیناس تل دا دنیا وی دا جنت دار الامان دا دا پزمک دا قبر کی دا دے بدن سرے ہم تعلق وی روح برا اور دے قبر کے بدن سرے تعلق دے روح او بدن دوارا خوشحالی دی نعمتنا وطن ملاوی دی اور دا کافر روح اغیل دا عذاب پر اشتیراشی اور یا اس خاک شاک بد بویا سمردار پشن قابوی کی غوط اونی سی اور ستغس کوری اتی روزا فزور زور رو باشی بیا پاغی کی انغسی شی اسمان تے یوسی زی فزی و توی مرحبا ری تا تا نوی اسمان دروازہ و تکلو نشی و اپس بولے نسی جین لزمک لان دی و قید خانہ دا اگر زی تے بودی بیا پاگی کے بند کرو دی دا اگر تا خانے نا دا اگر جیل خانے نا دا دی روح دا دی قبر دا دی بدن سر تعلقی تا عذابو نبانی کوئی الذين تتوفاهم الملائكة اغم التقيان في روح قبل سيداغي فرشته طيبين فاسدا يقولون نفرشته وطوي سلام عليكم سلامتي عبي فتا سباني ودخل الجنة جنة داخل شيء روحاني تورباني جنت کا داخل شے اور جسم و روح دوارا بنا قیامت پر از بیادا خیلی ریسات کتاب نفس ادخل الجنت جنت کا داخل شے بما کنتم تعملون فسبب دخلو نیکو عملو نکولو یعنی دا عمل یو سبب لی جنت کا تلل فنیک عمل لی دا اللہ پر رحم لی اور دا نیک عمل دے یو سبب لی هل ينظرون بانتظار نكي الا ان تاتيهم الملائكه لا كافران انتظار نكي مگر دلي خبر انتظار كي كده فرشتي ولا راشد عذاب او ياتي امر ربك یا صادر الحکم دبید حلاکت راشد دبید انتظار کی فذالک امدارنگی فعل الذین من قبلهم کلی بکار اگر خلقو چی دین مکی تیل شویدی وما ظلمهم اللہ اللہ ظلم ندکلی فدیبانی ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دی فزان مانی پکل ظلم کلی فأصابهم سیئات ما عملو فسرت يدل لديك بدل أغسة بيكم عمل كرده صدا وصدا غير رسيد وحاق بهم ما كانوا به يستهدئون أو شافير شق ديباني ما غير شق ديباني ما أغاذاب كانوا به يستهدئون شبي فاغيب ولخلاك ولا سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.